जिसकी प्रत्येक ऋचा स्वतंत्र है। देवी उपासना में श्री सूक्त को प्रमुख मंत्र माना गया है, जिसके पाठ पठन से महालक्ष्मी का अत्यंत प्रभावी मंत्र है, जिसकी प्रत्येक ऋचा स्वतंत्र है। देवी उपासना में श्री सूक्त को प्रमुख मंत्र माना गया है, जिसके पाठ पठन से